पवित्र न पवित्र अविद्याया पवित्र होती। हाँ, अविद्या से पृथक होता है अपंचम तो कारण अविद्या। हाँ, भाषा में बता दो ना कहाँ कहाँ है, देखो रखा है नोट कर, भाषा में है। बता दें कहाँ है। हाँ, जो मना करते तो कहते बातें में भी नहीं कहते, भाष्य में नहीं है। हम बताएंगे भाष्य में क्या है, और ये विशेषण देने सामर्थ्य से भी अब बताएंगे कहाँ भाष्य में आवरण के लिए है? नहीं, जितने स्थान में अविद्या से ही अध्यास, अविद्या से अध्यास जो कहते अध्यास ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। अविद्या से कहेंगे तो कारण अविद्या सिद्ध हुआ, अविद्या के कारण ब्रह्म होता है, ये भाष्य में वाक्य है। अविद्या से अध्यास हो तो अध्यास हो गया उसको अविद्या कहते, अविद्या से तो कारण रूप अविद्या अलग है, कार्य रूप अविद्या से ब्रह्म ज्ञान से भिन्न। अब ब्रह्म ज्ञान के लिए ये भारतीय जितना आया उसे भाष्य देखना, ब्रह्म ज्ञान का कारण क्या है वही तो चल रहा भारतीय के, तो भाष्य वाक्य वहाँ देखना ये कितने स्थान में आता है भाष्य में। वो विक्षेप अलग नहीं करें, ब्रह्म ज्ञान विक्षेप जितने आवरण के कारण, और मांडुके की व्याख्या देखे ना वहाँ है नहीं, जो मांडुके व्याख्या में कार्यकारणबद्ध कार्यकारणबद्ध अयम तो कारणबद्ध विश्व तेजस प्राज्ञ में कल पुरुषाय था भारतीय में थोड़ा सा उसकी भाषा में, उसके भाषा में देखा मांडुके में मांडुके कार्यक्रम। ओ हो गया मंगलाचरण। ओ सुख बिंबवत इत्युक्तम दृष्टांतम व्याचष्टे मुख बिंबवत, मुख बिंब जैसे कहा दर्पण, मुख बिंबवत तद अभावात अदुष्टत्वात प्रवेश मुख बिंबवत, प्रवेश मुख बिंब प्रतिबिंब के समान प्रवेश प्रतिबिंब के से ही दर्पणाभिहता दृष्टि पर्यावृत्य समाननम् व्याप्नुवन्त्यविभागेन भ्रान्तिनो जनयेद् यथा। दर्पणे अभिहत दर्पणे न अभिहता दृष्टि पर्यावृत्य स्वम आननम व्याप्नुवन्ति अभिभागेन व्याप्नुवन्ति न भ्रांतिम जनयत यथा भ्रांति जनयत तथा आगे के साथ संबंध है। दृष्टि दर्पण दर्पणे अभिहता सति पर्यावृत स्वम आननम अभिभागेन व्याप्नुवन्ति भ्रांति जनयति आकर के अपने मुख में व्याप्त होकर भ्रांति दे करते हैं। बाह्यार्थ ग्रहार्थम प्रभुता दृष्टि बाह्य अर्थ तस्य ग्रहणार्थम ग्रहणाय प्रभुता दृष्टि सन्निकृष्टेन दर्पणेन तेजस्वेन प्रतिहता सन्निकृष्ट दर्पणेन तेज, दर्पण तेज उससे उसके द्वारा प्रतिहत व्यागुट्य परिवर्तन होकर के परिवर्तित। ग्रीवास्तम एवं आननम अभिभागन व्यापनवती, वही दृष्टि मुख में स्थित गला में स्थित मुख उसको व्याप्त करती, व्यापन करती हुई भ्रांति न अस्माकं जनयति, विभाग है ना पृथक दिखाती, ये जना भ्रांति जनयति विभाग, अभिभागन व्यापन होती विभागन भ्रांति करते हैं। दाष्टांतिकम ये हो गया जिस प्रकार भ्रांति इसी प्रकार यहाँ भी कारणोपाधि केवलोप्यविवेकतः बुद्ध्यादिकार्यगैर्धर्मैः प्रतिबिम्बवदीक्षते। कारण उपाधि, कारणम उपाधिस्य केवल अविवेकतः बुद्धियादि कार्य के धर्मे प्रतिबिंबवत दिखता है। यहाँ भी सपक्ष सप्तमे अर्थ अस्मिन् पक्षे वस्तुत्व अविद्या तज्ज संबंध वैधुर्य महा केवल वस्तुत्व संबंध नहीं, तथापि अनादि अविद्या बलादेव तद्योगम दर्शयति। अविद्या बलाद कारण उपाधि, कारण के से ही होने से संबंध, तथा बुद्धियादि सृष्टिया तदा ऐक्याध्यासात ते ही ऐक्याध्यासात तत्कर्तृत्वादि बुद्धियादि धर्म कर्तृत्व धर्म से अविशिष्ट होता है, अकेवल दृश्यते केवल होने पर भी अविवेकतः बुद्धियादि कार्य के धर्म प्रतिबिंबवत। यथा मुखम स्वत श्यामताहीनम उपाधियुगात प्रतिबिंब द्वारा श्यामता अतिशयशालीव दृश्यते अत्यंत काला दिखता है मुख, इसी वह तथा प्रतिमा दीक्षा प्रतिमा जैसे दिखता है। यथोक्त प्रवेश सिद्ध्यर्थम वेदांत से वाक्यानि अपि बहूनि युक्ति सहितानि सन्ति तानि च भाष्ये दर्शितानि, बहुत वाक्य दिखाया प्रवेश के लिए। यथोक्तार्थ प्रसिद्ध्यर्थम वचांसिषु बहून्यपि त्रयन्तेषु उपपद्यन्ते तत्सृष्ट इत्यादिकानि च। यथोक्तार्थ प्रसिद्ध्यर्थं बहून्यपि वचांसि त्रयन्तेषु उपपद्यन्ते तत्सृष्ट्वा तद्व्यानुप्रविशति इत्यादिकानि च। स्वाभिप्रेतम प्रवेशम प्रतिपाद्य परिष्ठम निराशते, अभिप्रेत प्रवेश का परिष्ठ प्रवेश का निराकरण करते दिग्यादि। दिग्देश काल शून्यस्य प्रवेशो विल सर्पवत नत्वांजसः परस्यास्ति तेना विद्या प्रकल्पितः। दिग्देश काल शून्य से ब्रह्मण विल सर्पवत परस्य न तो आंजसह प्रवेश अस्ति तेना अविद्या का प्रकल्पित, इस अविद्या से अविद्या प्रकल्पित प्रवेश नहीं। परस्य परिपूर्णस्य पराकृत परिच्छेदस्य अपरिचय न विल सर्पवत कार्य प्रवेश वास्तव नहीं होगा, तेन अविद्या अविद्या प्रकल्पित। पराभिमत प्रवेश असंभव है ना, पराभिमत वास्तव नहीं होगा इसलिए अविद्या कल्पित प्रवेश, अविद्या कल्पित का प्रवेश अविद्या प्रकल्पित। कल्पित प्रतिबिंबाख्य प्रवेश भाष्युक्त वाक्यातिरेकेण वाक्यांतराणि अपि सन्ति, भाष्य तो वाक्य अन्य वाक्य अग्नि इत्यादि, अग्नि सूर्य मरु यद्वत् प्रविष्टो भुवनम तथा अप्रविष्ट स्वभावोपि कार्यमात्मा विसज्जगत। अग्नि सूर्य मरुत यदवत प्रविश भुवनम अग्नि यथा भुवनम प्रविष्टम अप्रविष्ट स्वभाव आत्मा कार्यम जगत अविशत प्रविश अग्निरथिक भुवनम प्रविष्टम रूप रूपम सूर्य यथा सर्वस्य लोक से चक्षु न लिप्यते बाहि वायुरथैक भुवनम प्रविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूप बभु एसो दृष्टि एक तथा सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि दाष्टांतिक श्रुति अर्थ तथा ननु अवस्तु ननु अस्तु वस्तुतः विद्यमानं प्रविशादि पाठेश है क्या ननु अस्तु वस्तुतः वस्तुतः विद्यमानं प्रविशादि नहीं बने ननु वस्तुतः अविद्यमानं प्रविशादि ननु वस्तुतः अविद्यमानं वस्तुतः अविद्यमानं प्रविशादि आविद्या केमिति कल्प्यते वस्तुतः अविद्यमानं प्रविशादि अविशा प्रविशादि वास्तविक है ही नहीं तो आविद्य क्यों कल्पना करते हैं वस्तुतः अविद्या प्रविशादि है ही नहीं तो प्रविशादि जय दिन आविद्य कल्पना क्यों करते हैं तो तत्व ज्ञान के लिए ऐसे ही पाठ होगा वस्तुतः ऐसे में बनाया था पाठ किस पुस्तक देकर बनाया था अपने बनाया था मालूम नहीं ननु अस्तुतः अस्तु वस्तुतः विद्यमान संख्या ननु अस्तु वस्तुतः विद्यमान प्रवेशादि आविद्यम किमिति कल्प्यते वास्तव प्रवेश मानो क्योंकि वास्तव प्रवेश नहीं हो सकता पहले कह दिया वास्तव प्रवेश नहीं होने से तेन अविद्या प्रकल्पित हुआ तो ये शंका भी इसे पाठ के अनुसार ठीक होगा वस्तुतः यदि अविद्यमान प्रवेशादि वास्तव है ही नहीं प्रवेशादि तो फिर कल्पना अविद्या प्रवेश कल्पना क्यों है ये मूल पाठ के अनुसार भी ठीक है क्योंकि पहले शंका जैसे बनाने पर आविद्य क्यों वास्तव हो तो वास्तव नहीं हो सकता जो कह दिया तो ठीक है ऐसे अस्तु करने की जरूरत नहीं हाँ तो यदि है ही नहीं तो कल्पना क्यों करता तो पूरा उत्तर कहा ज्ञान के लिए प्रत्येक याथात्म दृक् सिद्धि हेतुत्वाच भवेदिदं जगज्जन्य स्थिति ध्वंस प्रवेशानां प्रयोजनम् याथात्म दृक् सिद्धि हेतुत्वाच इदम् प्रत्येक यथात्म ज्ञान के सिद्धि का हेतु है इसलिए जगत जन स्थिति ध्वंस प्रविशान इदम प्रयोजनम ज्ञान ही प्रयोजन है तत्व ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात् प्रविशादिना इदम ज्ञान फलम तत्व ज्ञान है कथम प्रविशादिना तादर्थ्यम स्वरूप परिवेशान क्यों न सियात यहाँ स्वरूप में तो स्वार्थ है प्रविशादि तादर्थ्यम तत्व ज्ञान के लिए प्रविशादि क्यों मानेंगे स्वार्थ में परिवेशन क्यों नहीं होगा अतः प्रविशादि वास्तव क्यों नहीं होगा ततः तदृष्टे तदृष्टे है पुरुषार्थत्व श्रवणादस कृच्छत ब्रह्म वेदेत्येवमादौ क्लिप्तः सृष्ट्यादयस्ततः तदृष्टे पुरुषार्थ तो श्रवणाद ज्ञान ब्रह्म वेद वितमादु असकृत श्रुतो श्रुति में बार बार पुरुषार्थ श्रवणाद ब्रह्म वेद ब्रह्मवतीतमादु श्रुतो असकृत पुरुषार्थत्व श्रवणा तदृष्टे श्रवणाद असो सृष्ट्यादय ततः क्लिप्ता कल्पित सृष्ट्यादि प्रवेशादि श्रुतिनाम स्वार्थे विफलत्वेन कोई फल नहीं अपरिवेशनात् तत्वदृष्टे च फलवत्त श्रवणात् तत्वदृष्टि फल है फलव सन्निधा व फलम तदंगमिति न्याय न युतम तासम तादर्थ्यम तासाम श्रुतिनाम तत्वज्ञानार्थम। तत्वज्ञान से फलवत्ति श्रुते तात्पर्य लिंगम अभ्यासम सूचयति। श्रुति का तात्पर्य है तत्वज्ञान फलवत्ति तात्पर्य क्या का लिंग लिंग अभ्यास भी कहते असकृत बार बार कहा गया। तासाम स्वार्था पर्यवसान फलितवा इसलिए कृपता सृष्टियादे तेषाम कल्पितत्व हेतुअंतर्वा प्रवेशादिना सृष्टियादिना सृष्टियादय युक्तिया युक्तिया नैवोपपद्यन्ते जगत्सृष्ट्यादयो यतः प्रत्येक ज्ञानमात्रोत्था जगत्सृष्ट्यादयस्ततः यतः जगत्सृष्ट्यादयः युक्त्या नैव उपपद्यन्ते। ततः जगत्सृष्ट्यादयः प्रत्येक अज्ञानमात्रोत्था अज्ञानमात्र से कण है 25 में सृष्ट्यादयो ही सक्रियस्य अभिक्रियस्य वा सृष्ट्यादि किसकी सक्रिय वर्म अभिक्रिय का। सक्रिय का कहेंगे तो क्रिया कैसे होगी, क्रिया के लिए भी सक्रिय या सक्रिय अनवस्था आद्य अनवस्था अनवस्थानाथ नेतर अभिक्रिया में सृष्टि आदि कहें तो हमेशा सृष्टि हो सदा प्रसंगात। न चे स्वतो ते हाँ स्वत नहीं होगा हेतु अन्वेषण वैत्य प्रसाद अपने आप तो नहीं हो सकता हेतु अन्वेषण करते ना भी परत अब दूसरे से होगा तस्य कारण तत्कारण स्वभाव है च प्राचीन दोषाद यदि अन्य कोई है उसका कारण स्वभाव है हमेशा सृष्टि होगी तदस्वाभावी कारण का स्वभाव नहीं होगा कभी भी नहीं होगा सृष्टि आदि कदाचित अभी तदभाव आ पाता हेतुअंतर अपेक्षा तस्य तत्कर्तुते अन्य हेतु की अपेक्षा यदि जगत सृष्टि आदि करेंगे तो फिर अनवस्था दोष है इत्यादि न्याय सहिष्णव इत्यादि न्याय न्याय सहिष्णव न्याय को युक्ति को सहन नहीं करने वाले युक्त है वो अतः स्वाज्ञान कल्पिता है वो सृष्टि आदि। अव्याकृत प्रक्रिया में अज्ञात ब्रह्म तो आया जो अज्ञात ब्रह्म आया वो अज्ञात शब्द का अर्थ हो कहेंगे वो ज्ञान अभाव विशिष्ट ऐसे कह देंगे किंतु वो अज्ञान भ्रांति का हेतु अध्यास का हेतु होने से सृष्टि आदि का हेतु भ्रांति ज्ञान विशिष्ट नहीं कह हाँ ज्ञान अभाव भ्रांति ज्ञान विशिष्ट नहीं कर सकते जो अज्ञात है अज्ञान विशिष्ट अज्ञान को यदि भ्रांति ज्ञान कहेंगे अध्यास तो सृष्टि के लिए कारण अध्यास विशिष्ट ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकते। मिथ्या ज्ञान हेतु अज्ञानम इसे वार्तिक में तो कितने एक दो तीन चार पाँच बहुत लंबा तो आया सुश्रुति अज्ञान 369 इसे वार्तिक भाष्य वाक्य तो नहीं मिलेगा 369 में 13-14 अभी भाई 13-14 में आया देखो इसमें इसके पहले कितने नहीं 13-14 13-369 प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के 613-614 613 अपात्रोत्थापिताद् भानुर् दिवि भानुर् यथेच्छते सुषुप्तस्थ तथा अधिस्थाद् कर्तृहत्व लक्षणात् बुद्धिस्थ कर्तृहत्व से सुतृतस्थ भिन्न है भैरव दृष्टि श्रोत्रादि रूपश्च यश्च दृष्टादि साक्ष्या भी बुद्धि तत्कारण उपाधि क्षेत्र ईश्वर संज्ञक दृष्टा और साक्षी में दो अलग हो गया बुद्धि तत्कारण उपाधि बुद्धि उपाधि के क्षेत्र के जीव और कारण उपाधि के ईश्वर वो कारण उपाधि में से किसको कारण लेंगे वो अज्ञान के आगे दिया स्वप्न निद्रा युत वाद्य हो प्राज्ञस्त स्वप्न निद्रया इत्यादि स्थान भेदोपि ये जो दिया है ये कार्य उपाधि और कारण उपाधि कारण है बुद्धि तो हो गया कार्य कारण हो गया अज्ञान इसे अज्ञान शब्द से तो नहीं दिया यहाँ भाष्य वार्तिक है वार्तिक में तो अलग है कि जो अव्याकृत प्रक्रिया आया तद्धेदम तरी अव्याकृत आसीदी उसे मिलेगा और भाष्य में लिखा है, यहाँ जो मिलेगा श्लोक भारतीय श्लोक चार पांच भारतीय का लिखा है 346 में पृष्ठा में 427 है, 353 470 है, 466 ऐसे कुछ श्लोक लिखा है भारतीय, किंतु सब वार्तिक है। अरे भाष्य वाक्य मिलेगा, भाष्य पुस्तक में मिल जाएगा। हाँ, यहाँ जो अजय भाष्य में आया वहाँ अविद्या का भाव एकत्व हो जाता है सुश्रुति में, इसी को लेकर कहते हैं सुश्रुति अवस्था में एक हो गया अविभाग हो गया, अब वहाँ नानात्व तो प्रत्युपस्थापिक अविद्या नहीं, तो वहाँ ये क्या कहेंगे वो नानात्व तो प्रत्युपस्थापिक विशेषण जिया ऐसी अविद्या नहीं अर्थात आवरण अविद्या है, किंतु वो कहते कि जो अविद्या नानात्व प्रत्युपस्थापिक वो नहीं, उसका स्वरूप कथन किया विशेषण नहीं कहेंगे, अविद्या ही नानात्व प्रत्युपस्थापिका वो नहीं है। ये नानात्व प्रत्युपस्थापिका यदि अविद्या कहेंगे वो अविद्या क्या चीज है, अध्यास तो नहीं कर सकते, नानात्व को दिखाने वाली अविद्या वो अध्यास रूप अविद्या कहेंगे, नानात्व को दिखाने वाली नानात्व अध्यास है, नानात्व को दिखाने वाले फिर अध्यास तो नहीं होगा, तो अध्यास का कारण, अध्यास का कारण जो अविद्या है नानात्व को दिखाने वाले अध्यास का कारण, अध्यास जो है अविद्या उसका कारण है, ऐसे वाक्य तो बहुत होता है, वो सीधा कहेंगे भाष्य में कारण अविद्या मूला विद्या ऐसे शब्द नहीं ऐसे कहते हैं। हाँ हाँ, किस में है 615 में, हाँ स्वप्न निद्रा के वो तो है ना भाष्य, हाँ वो टीका में है, टीका में वार्तिक में तो है, भाष्य वाक्य जाए बहुत वार्तिक को भी कहते किंतु वार्तिक में तो बहुत मिल जाता है, और मांडू को कारिका में मांडू को कारिका कुछ मना करते हैं, कहते उसको छोड़ देना क्योंकि उसमें तीन जागृत स्वप्न सुश्रुति को लेकर के विचार किया गया, एक अग्रहण ये श्लोक है ना, अभी भी श्लोक थोड़ा सा दिया है प्राज्ञ स्वप्न निद्रा युतो बाद्यो प्राज्ञ तो अस्वप्न निद्राया, प्राज्ञा में क्या है स्वप्न निद्रा है, स्वप्न और निद्रा, निद्रा अज्ञान स्वप्न अन्यथा ग्रहण, अन्यथा ग्रहण अग्रहण, और प्राज्ञा में केवल अग्रहण है अन्यथा ग्रहण नहीं है, तो जो अग्रहण है उसको लोग कहेंगे क्या कहेंगे ज्ञानाभाव, ज्ञान का अभाव तो ज्ञान का अभाव ग्रहण का अभाव, तो अभाव कारण नहीं होता है निराकरण किया, वो अग्रहण फिर विक्षेप का कारण ज्ञान अभाव, तो अभावने भावने अनिर्वचने मानते तो भाष्य में कुछ शब्द है उसको अलग अर्थ कर देते, जहाँ अगर आएगा अग्रहण अग्रहण का था ज्ञानाभाव कर देंगे, ज्ञानाभाव करते तो अलग नहीं सीधे होगा। अभी कौन सा चल रहा था 25 युतिया हो गया टीका होगी नहीं, सृष्टि आदि ही सक्रिय से तो 25 में तो हुआ था, अरे हाँ नया असही समय था, इतश्च कल्पिता सृष्टि त्या नाशत नाशतो जन्मना योग सत सत्वा न चेष्यते कूटस्थे विक्रिया नास्ति तस्माद् ज्ञानतो जनिः असतो जन्मना योग न सत्वा सतश्च न इष्यते कूटस्थे विक्रिया नास्ति तस्माद् जनि अज्ञानतः, जो असत है उसका जन्म के साथ संबंध नहीं हो सकता है, असत बंध्या पुत्र का जन्म नहीं हुआ, असत का जन्म नहीं, असत है सत का भी जन्म के साथ संबंध नहीं, सत्वा दो तो पहले से ही प्रजन्म कैसे होगा, कूटस्थ में विक्रिया नहीं तस्माद जनी अज्ञान, तो अज्ञान से उत्पत्ति मानना पड़ेगा सृष्टि आदि, न तावत असत जायते असत न जायते असत्वाद नर विषाणी के समान, ना भी सत सत जायते नहीं होगा सत्वाद आत्मा बता जो पहले से जन्म नहीं ना भी जन्म नास्ति, जन्म नहीं कहेंगे दृश्यमानत्वाद, दिखता है तो जन्म नहीं कैसे कहे, अतः तत्कल्पित इसलिए सृष्टि आदि कल्पित। नाशादीनाम अपनी कल्पितत्व साधयति कूटस्थे विक्रिया नास्ति, इसे नाशादि भी कूटस्थ का नहीं है विक्रिया नहीं तो कल्पित मानना पड़ेगा। न ही निर्विकार विक्रिया व्याख्याता था, निर्विकार विक्रिया नहीं, न जब स्विकार है, स्विकार में विकार मानेंगे तो अनवस्था है होता था। अतः स्वाज्ञानादेव जनिवत नाशादि अभी अज्ञान से ही जैसे उत्पत्ति से नाशादि है। सृष्ट्यादेर आत्मज्ञानार्थत्व दर्शित न्याय से प्रापक माह आत्मज्ञान की सृष्टि आदि तथा तथा रूपम रूपम रूपमिति मंत्रवर्णोपि चात्मनः यथात्म्यदर्शनाय एव सृष्ट्यादि प्रत्यपि पतत रूपम रूपम प्रतिरूपम बभो तदस्य रूपम प्रतिचक्षणांत में आया। आत्मन यथात्म दर्शनाय एव सृष्ट्यादि प्रत्यपि पद प्रतिपादन किया गया श्रुति में। 37 फलवत सन्निधा इत्यादि न्यायवत जैसे न्याय इस प्रकार तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय श्रुति प्रवेशादेर अन्यार्थत्वेन मिथ्यात्वे मिथ्या प्रवेश से अन्यमाद ब्रह्मण अन्य से सो किम न सद इतिहास क्या प्रवेशादेर अन्यार्थत्व न ज्ञान के लिए वह सार्थ में तात्पर्य नहीं मिथ्या है। मिथ्या प्रवेश से अन्यमाद मिथ्या प्रवेश का कोई नियम नहीं, ब्रह्मण अन्य से सो किम न सद ब्रह्म से भिन्न किसका मिथ्या प्रवेश हो सकता है। व्याप्ति रीति व्याप्ति ही प्रवेश शब्दे न भण्यते कारणात्मनः बुद्ध्यादि कार्य विषया व्यापी व्याप्यत्वमेतयोः कारणात्मनः व्याप्ति प्रवेश शब्देन भण्यते कारण की व्याप्ति कार्य में प्रवेश का अर्थ है कारण का संबंध है। बुद्धियादि कार्य विषया कारणात्मन प्रवेश साधन व्याप्ति बुद्धियादि के साथ कारण का संबंध हुआ। व्यापी व्याप्यत्वम एतयोः व्यापी व्याप्यत्वम एतयोः कार्य कारण व्यापी व्याप्यत्वम व्यापित्वम कारण से व्याप्यत्वम कार्य से कार्याण नहीं कारणात अन्य से कार्य व्याप्ति मुख्या कारणात अन्य से कार्य कार्य में व्याप्ति कारण का कारण से अन्य नहीं। कारणत्वं च परसेव परमात्मा कारण इति स्थिति तथा च कल्पितो भी प्रवेश तस्यैव किसका प्रवेश कारण का शुद्ध का नहीं। ब्रह्मण बुद्धियादो व्याप्ति संयोग समवाय तादात्म्य वा अभी ब्रह्म का बुद्धि आदि के साथ संबंध संयोग है समवाय तादात्म्य नाद्य संयोग नहीं होगा युत सिद्धि प्रसंग आता तो युत सिद्धि प्रवेश के पहले अलग रहे ब्रह्म और बुद्धि आदि नेतर यदि संयोग बुद्धि आदि व्याप्ति संयोग संयोग नहीं तो समवाय मानेंगे तो समवाया ब्रह्मसूत्र में समवाय अभ्युपगमाच ऐसे पाठ है ब्रह्मसूत्र में वो मानते समवाय अभ्युपगमाच देखो ब्रह्मसूत्र 2-2-13 मिलेगा 2-2-13 हाँ समवाय अभ्युपगमाच हाँ समवाय मानेंगे तो अनवस्था है हाँ 2-2-13 हाँ ये नहीं समवाय अभ्युपगमाच साम्यादि अनुस्थिति हाँ इसे यहाँ समवाय विभगमा से चाहिए न नहीं चाहिए। समवाय मानते संयोग को साम्यादान होते थे उसमें कटा नहीं और न विभगमा नहीं। किस में किस ये भारतीय में न कटा नहीं ब्रह्मसूत्र में समवाय विभगमा चाहिए। यहाँ प्रश्नों को लेकर समवाय अनुभव तो लग जाता है साम्य समवाय मान करके आप कह तो नहीं नहीं सिद्धांत नहीं कहता समवाय अभिभव आप समवाय जो मानते हो वो मानने से क्या होगा संयोग समवाय संयुक्त रहता है तो समवाय भी फिर रहेगा किस समझ से अभी तो ये सूत्र यहाँ क्या है ये ब्रह्मसूत्र है इति न्यायाद ये ब्रह्मसूत्र है समवाय अभिभगमाच्य ये ब्रह्मसूत्र है इत्यादि न्याय इत्यादि न्याय ब्रह्मसूत्र विरोधात् नान्त्य हो नान्त्य क्या है तादात्म्य भिन्न और अभिनय वा तदयुगात भिन्न अभिनय में तादात्म्य नहीं हो सकता है अभिनय में तादात्म्य नहीं भिन्न में नहीं तो फिर तादात्म्य कैसे होगा आविद्यम तादात्म्य गृहीता भेद सहिष्णु अभेद आविद्यक है व्यापक व्याप्य व्यापक में तादात्म आविद्यक किंच अन्यत्र तादात्म्य जो तार्किक लोग कहते घट में घट का तादात्म्य मीमांसा उसको नहीं मानते अभेद में तादात्म्य समझ एक तम तम देखिए अभेद तो तादात्म्य नहीं होगा और भेद अत्यंत भेद होगा तो तादात्म्य नहीं होगा तो भेद सहिष्णु अभेद जो कहते अविद्या वास्तव भेद अभेद दोनों नहीं हो सकता है किंच अन्यत्रापि व्याप्तिर भिन्न और अभिनय वा भिन्ना अभिनय वा जहाँ व्याप्ति कहें भिन्न में कहेंगे अभिनय में आ तो वह नाद्य भिन्न में असाधारण तो असाधारण तो न स्यात् काल दिग्देश भिन्नयो मिथो संगति तो व्याप्तिर हिमवद विंध्योरिव हिमवद विंध्योरिव मिथ्या असंगति काल दिग्देश भिन्नय हो असाधारण मिथ असाधारण व्याप्तिर्न संग व्याप्तिर्न व्याप्ति मिथ व्याप्तिर्न दिग्देश काल दिग्देश भिन्नय हो पदार्थ हो असाधारणतः व्याप्तिर्न कस्मात् भिन्नय हो हिमवद विंध्योरिव असंगति भिन्न में हिमालय बिंध के साथ संबंध नहीं होगा संबंध नहीं होगा तो दिग्देश काल भिन्न पदार्थ दो पदार्थ का संबंध नहीं हो सकता है। काल आदि वसाद भिन्न और असाधारण तो व्यापृतत्व न सित्वाद अलग अलग है भिन्न है न व्याप्ति हिम बिंधे और कभी नहीं हो सकता मिथ्या संगत है परस्पर संबंध नहीं। अत्यंत भेद न व्याप्ति उत्तवा कल्पांतरम अत्यंत भिन्नय हो अभिनय हो भिन्ना भिन्न तीन भिन्न में नहीं हो सकता हिम बिंध्यालो दिया कल्पांतर मिथ यदि मिथो विभिन्नयो और नाशो नापि सैकात्म इष्यते भिन्न सामान्य तद्वत तद साधारणात्मनः मिथो अभिभिन्नयो नासो अभिन्न है अभिभिन्न हो तो अभिन्न है विभिन्न नहीं न विभिन्न है तो अभिभिन्न अभिभिन्न तो एक है परस्पर अभिन्न में असो न संबंध नहीं होगा व्याप्ति एक ना पे एकात्म इच्छति उसका अर्थ है एकात्मे व्याप्ति नहीं भिन्न सामान्य तद्वत असाधारण आत्मा और भिन्न सामान्य में जाति व्यक्ति जैसे होता है भिन्न सामंत्र भेदाभेद भिन्ना भिन्न ऐसे में व्याप्ति नहीं असाधारण सामंत आत्मना असाधारण व्याप्ति नहीं होगी। तीन विकल्प में पहला भिन्न के लिए निषेध हुआ ठीक है। यथा मिथो अत्यंत भिन्न और विंध्य में उत्तर न व्याप्ति तथा अत्यंतम अभिनय रपि न सायुता, अत्यंत अभिनय का निषेध कहाँ किया गया है? अभिभिन्न न च इष्टा, वो इष्ट ही नहीं, नहीं एकस्मिन एव धूमे अग्नोवा व्याप्ति रीति अर्थ, एक में व्याप्ति नहीं, ना पिस एकात्म इष्यते, इसका ही अभिभिन्न अभिन्न हुआ, अभिन्न होने पर एकात्मे ना साहिष्यते न इष्टा, उसकी व्याख्या हुई। अभी भिन्न भिन्न को नहीं दिया, ये एकात्म अभिन्न में व्याप्ति नहीं, धूमाबन में नहीं। अपिना तृतीयम प्रत्याह, ना पी जो अपि से तृतीय, तृतीय कौन है? बिना भिन्न नहीं, भिन्ना भिन्न और व्याप्ति एकत्र तदेव ज्ञात, भिन्ना भिन्न और व्याप्ति कहीं एक साथ नहीं हो सकता, दोनों एकत्र भिन्ना भिन्न रहेगा तो एक में भिन्ना भिन्न तो नहीं हो सकता है। किंच सा जाति व्यक्तिर्वा कार्यकारिणीर्वा तद विलक्षण वा, जो भिन्ना भिन्न कहते जाति व्यक्ति में लेना, कार्यकारिणी में तद विलक्षण, जाति व्यक्ति कहेंगे तो जैसे गोत्व और गो व्यक्ति भिन्ना भिन्न है, इसी प्रकार कहेंगे नाद्य इत्या भिन्न सामान्य तद्वत, भिन्न सामान्य कौन से? सामान्य हो गया जाति, भिन्न हो गया व्यक्ति, सामान्य और जाति को लेकर व्यक्ति को लेकर तद्वत व्याप्ति नहीं होगी, असाधारण आत्मा असाधारण स्वरूप व्याप्ति नहीं होगी। भिन्न शब्द व्यक्ति विषय, भिन्न में व्यक्ति, तद्वत गया था जैसे बिंदु ही में नहीं हुआ, इस पर जाति व्यक्ति में भी व्याप्ति नहीं, न व्याप्ति तत्व हेतु महा तद असाधारण, कैसे तयोर जाति व्यक्तियों अत्यंत भिन्न और असाधारण आत्मा नाम स्थित हो, स्थित है जाति व्यक्ति अत्यंत भिन्न है, असाधारण रूप से स्थित है, न व्याप्ति यद यदि अत्यंता भिन्ने ते तदा तयोर असाधारण आत्मना एक रूपण पर, यदि अत्यंत अभिन्न मानेंगे जाति व्यक्ति को, जाति व्यक्ति को अत्यंत अभिन्न मानेंगे तो क्या होगा? एक ही हुआ परिशेष, क्या एक रहा तो व्याप्ति कैसे होगी? एक में न व्याप्ति, अरे भेदा भेद हो चाहे कतर भेदा भेद तो आयु है तो भेदा भेद नहीं होगा। और द्वितीय क्या है? भेद पक्ष द्वितीय प्रत्यय कार्य, कार्य कारण एवं भिन्ना भिन्न विकल्पत वस्तुवृत्तेन संव्याप्तिर नैयुत्येहोपपद्यते। जाति व्यक्तिर वा कार्यकारिणी वा तद विलक्षण वा द्वितीय कार्यकारण कहते, कार्यकारण में न भी कार्यकारण और एवं कार्यकारण में मानेंगे तो कार्य कारण में दोनों में परस्पर भिन्न है अभिन्न है उभय है, परस्पर भिन्न होगा तो व्याप्ति नहीं होगी, अभिन्न तो एक हो गया और भिन्न भिन्न दोनों नहीं हो सकता है, यहाँ विकल्प होने से कार्यकारण में भी व्याप्ति सिद्ध नहीं। जैसे जाति व्यक्ति वस्तुवृत्ति ने संव्याप्तिर युक्ति एवं न उपपद्यते, वास्तव व्याप्ति युक्ति से संभव नहीं। जाति व्यक्ति ऋतु न्याय ने तयरूपी न व्याप्ति, जैसे जाति व्यक्ति में भेदाभेद कल्पना करके भिन्नाभिन्न कल्पना करके नहीं हुआ, इसी प्रकार तयो हो कार्यकारिणी में भी भिन्नाभिन्नादि विकल्प होगा। तृतीय न्याय, तृतीय क्या है? विलक्षण, जाति व्यक्ति कार्यकारिणी का विलक्षण, तृतीय न्याय भिन्न इति, भिन्न का भिन्न साम नहीं, भिन्न भिन्न नहीं वही तृतीय निराह भिन्न ही थी वही भिन्न भिन्न विकल्प था, भिन्न भिन्न में नहीं हुआ तृतीय, यह थी व्यवहार भूमि रूता, यह हाँ युक्तिया ही उपपद्य थी भिन्न वस्तुभूते न भिन्न भिन्न विकल्पतः भिन्न भिन्न करके व्याप्ति नहीं होगी, वास्तव भिन्न भिन्न एक नहीं हो सकता है। जाति व्यक्तिभ्याम कार्यकारणाभ्याम च विलक्षण रपि, जाति व्यक्ति कार्यकारण दो हो गया, उसे विलक्षण में भिन्न और अभिन्न और भिन्न भिन्न वस्तु तो व्याप्ति होता है, तो कार्यकारण जाति व्यक्ति छोड़ करके विलक्षण हो गया तो दो भिन्न मानेंगे अभिन्न मानेंगे अभिन्न भिन्न मानेंगे तो भी आपत्ति नहीं होगी। भिन्न के लिए बिंदु में आज हिमालय निश्चित कर दिया, अभिनय व्याप्ति नहीं हो सकती, अभिन्न अभिनय क्यों नहीं हो सकता है? भिन्न और अभिन्न और भिन्नाभिन्न और वा न व्याप्ति चेत कथम आत्मन अनात्म विषयोगता व्याप्ति, यदि सब व्याप्ति कहीं नहीं होगी तो आत्मा के अनात्म के साथ व्याप्ति कैसे कहेगी। इति आशंका है। यत्र यत्र कार्त्स्नेन वृत्ति स्याद रज्जु सर्पादिवत् द्वयोः व्याप्तिर्मुख्यास्तु तत्रैव तथात्मनात्मनोरपि। रज्जु सर्पादिवत् यत्र द्वयोः कात्स्ने निवृत्ति तत्र व्याप्तिर्मुख्यास्तु तथा आत्मानात्मन आत्मानात्मने अध्यस्त और अधिष्ठान में व्याप्ति द्वयोर मध्ये यस्मिन् एकस्मिन् अपरस्य तादात्म्य निवृत्ति संपूर्ण तादात्म्य कात्स्ने न एक में दूसरे कल्पित की तादात्म्य न तस्मिन् अन्यस्य सावृत्तिर मुख्या व्याप्ति तस्मिन् अधिष्ठाने कल्पितस्य वृत्ति जो मुख्या है व्याप्ति यथा रज्जु सर्पयो रज्जु में सर्प अध्यस्त तादात्म्यने सर्प से रज्जु वृत्ति रज्जु में वृत्ति तथा आत्मानात्मनोरपि आत्मनि कल्पितस्य अनात्मन वृत्तिर मुख्या कल्पित अनात्म की वृत्ति मुख्य है। कल्पित होने के कारण वही व्याप्ति है आध्यासिक तस्मात् कल्पिता कल्पितयोः कल्पित तादात्म्याख्या मुख्या व्याप्ति। कल्पित अकल्पित में मुख्या व्याप्ति कैसे व्याप्ति कल्पित तादात्म्य कल्पित के तादात्म्य अकल्पित में आध्यासिक अथा इसके द्वारा पूरा व्याप्ति का निरास हो गया। जहाँ व्याप्ति है तो कल्पित आध्यासिक तादात्म्य है और सत्य वस्तु में भिन्न अभिन्न में व्याप्ति नहीं है। जहाँ वर्णित बंधु में बताया वही विभिन्न अभिन्न विकल्प भिन्न अत्यंत भिन्न है अत्यंत अभिन्न है तो इसे व्याप्ति सीधा नहीं होगी। दोनों कल्पित में व्याप्ति नहीं होगी अधिष्ठान अध्यस्त में अध्यस्त की कल्पित व्याप्ति दोनों कल्पित अलग अलग रहेंगे तो संबंध नहीं होगा। हिमा भी विंध्या हिमाचल जैसे हाँ वो ऐसे हाँ उसको कहते व्यवहार के विचार करने देखने पर पारमार्थिक व्याप्ति नहीं हुआ पारमार्थिक नहीं तो कल्पित कल्पित मैं सो अध्यास हूँ। हाँ ये कार्यकारण व्याप्ति जो कहते इसे व्यवहार क्या जाता है कार्यकारण व्याप्ति वहाँ जो विचार करेंगे विचार करेंगे तो कार्यकारण अत्यंत भिन्न है अभिन्न है। वहाँ भी कार्यकारण में यदि अध्यस्त कार्य है कारण में तो ठीक है वेदांतिक अनुसार बन जाएगा क्योंकि अध्यस्त होने से कारण में कार्य अध्यस्त होने से और कार्यकारण को अत्यंत अध्यस्त कार्य कारण अध्यस्त माने भेद सहित सहिष्णु अभेद मान करके ये भेद सहिष्णु अभेद मान करके मीमांसा मत होगा वेदांत मत के अनुसार नहीं होगा। भेद सहिष्णु अभेद वेदांत सिद्ध नहीं होगा भेद तथा भेद एक कल्पित एक अकल्पित कह तो ठीक है दोनों कल्प पारमार्थिक दोनों ये दोनों नहीं इसे भेद सहिष्णु अभेद जहाँ का पूर्व मीमांसा मत के अनुसार वेदांत के अनुसार नहीं ये 32 हो गया। दिष्टातावष्टम है न प्रवेश विचार उपशांति तमसा तमसे यथा सर्पम सक प्रविष्टान तु सद प्रत्येक अज्ञान हेतुत्थ मात्मैव मायया जगत यथा सक तमसेव सर्पम प्रविष्टा न तो स्वतः सक सर्प में प्रविष्ट होगी प्रत्येक अज्ञान हेतु एवं आत्मा प्रत्येक अज्ञान हेतु था माया जगत प्रविष्ट जगत प्रविष्ट आत्मा अज्ञान के कारण माया से प्रविष्ट वस्तु तो प्रविष्ट नहीं। 33 स्वाज्ञानादेव सज भुजक प्रवेश सर का प्रवेश भुजक में सर कल्पित है सर्क होता है अध्यस्त न वस्तु तो अस्ति इति सर्ग अतिरिक्त सर्पा सत्वत अच्छा स्वज्ञानादेव सज भुजक प्रवेश सर्ग में भुजक सर्क का प्रवेश भुजक सर्प में सत का तो सर्ग का अधिष्ठान का प्रवेश वस्तुतः नहीं सर्ग अतिरिक्त सर्प असत्व सर माला से अतिरिक्त सर्प ही नहीं प्रतीच भी स्वाज्ञान ठीक है अधिष्ठान का अध्यस्त में प्रवेश अधिष्ठान सर्ग है नहीं वो तो यहाँ ये दिखाना है अधिष्ठान का अध्यस्त में प्रदेश प्रवेश आत्मा का अध्यस्त जगत में प्रवेश तो यहाँ भी अध्यस्त है सर्प अधिष्ठान सज माला में सर्प दिखता है तो सर्प का माला में माला का सर्प में प्रवेश अधिष्ठान सज का प्रवेश तदवसात प्रवेश न परमार्थ थी प्रत्येक आत्मेव वस्तु न जगत स्थित जैसे माला ही सज ही वास्तव सर्प ही नहीं इसे आत्मा ही वास्तव जगत ही नहीं हाँ प्रवेश मतलब उसके साथ तादात्म संसर्ग होता है संसर्ग ये तो ही दोनों का प्रवेश का था उसके बाद संसर्ग हो जाना ही है प्रवेश प्रवेशवाक्यम मुख्यार्थम परश्च प्रवेश आयोग्यो मायावसाती उत्तम प्रवेशवाक्यम मुख्यार्थम परस्य में प्रवेश योग्य मायावसात मुख्यार्थ मुख्यार्थ प्रवेश अर्थ होगा मायावसात और परस्य प्रवेश योग्य मायावसाती उत्तम इदानी आकांक्षा पूर्वकम पाठयिष्यामि न प्रवेशवाक्यम मुख्यार्थम प्रवेश योग्य मायावसात तो फिर दोनों मुख्यार्थम प्रवेशवाक्य तो मुख्यार्थ का नहीं प्रवेशवाक्य तो ज्ञान के लिए हुआ मायावसात का अन्वय करेंगे प्रवेशवाक्य मुख्यार्थ होगा मायावसात परस्य प्रवेश योग्य परमात्मा में प्रवेश योग्य मायावसात इति उक्तम इदानीं आकांक्षा पूर्वकम उत्तरम पदम अवतार्य वाचस्य प्रवेश न परमार्थत इति परमात्मा एव वस्तु न जगत तो प्रवेश परमार्थ तो नहीं है तो मुख्यार्थम प्रवेश मायावसात तो मायावसात का अन्वय करेंगे तो होगा नहीं तो अन्य पाठ होना चाहिए परस्य प्रवेश योग्य मायावसात हुआ और प्रवेश वाक्य मुख्यार्थम मुख्यार्थ मानना तो ही नहीं मायावसात मुख्यार्थम हाँ इसे प्रवेश वाक्य मुख्यार्थम करेंगे तो मुख्य ब्रह्मार्थ ब्रह्म ज्ञान के लिए मुख्याय इदमित मुख्यार्थम प्रवेश वाक्य मुख्यार्थम क्योंकि फलवत्सानी अफलवत्तांगम मुख्य फलवत्त ब्रह्म ज्ञान उसके लिए प्रवेश वाक्य मुख्यार्थ मुख्य ब्रह्म ज्ञानार्थम मुख्य है ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रवेश वाक्य अब प्रवेश प्रवेश के माया वसात पर भी प्रवेश योग्य नहीं होगा माया से होगा ये ठीक करना विषय करना पड़ेगा क्योंकि मुख्यार्थ प्रवेश नहीं कर वाक्य मुख्यार्थम मुख्यम किम ज्ञान तो फल वस्तु अपल तदंगम तो फलवत ज्ञान ज्ञानार्थम प्रवेश वाक्यम मुख्य है ज्ञान के लिए मुख्यार्थम ज्ञानार्थम इधानी आकांक्षा पूर्वक को उत्तर वाक्य बता रहे वाचस्य कया कया मर्यादया कार्यम मायावी मायया विशत आनखाग्रेभ्य इत्युक्त्या मर्यादा तोस्य भण्यते मायावी कया मर्यादया मायया कार्यम आविशत आ नखाग्रेभ्य इत्युक्त्वा अतोस्य मर्यादा भण्यते नखाग्रस्य प्रवेश यहाँ तक प्रवेश 34 अतः कांक्षितत्वाद अतो मर्यादा अतो अस्य भण्यते अतः मर्यादा भण्यते मर्यादा आकांक्षितत्वात् मर्यादा आकांक्षित होने से मर्यादा कही जाती वाक्य श्रुति के द्वारा अस्य प्रवेशस्य अस्य अतो अस्य प्रवेशस्य मर्यादा प्रवेशस्य मर्यादा भण्यते किमिति प्रवेशस्य इति प्रवेशस्य इयमेव मर्यादा मर्यादान्तरं किं स नखाग्र क्यों अन्य क्यों नहीं होगा यहाँ नख नखाग्रावधिका यस्मात् संविस्पुंसो भी जायते अतः सामान्य वृत्त्यात्मा प्राविश देहमीश्वर यस्मात् पुंसः नखाग्रावधिका संबित अभिजायते अतः आत्मा ईश्वर सामान्य वृत्तिया प्राविशत देहम प्राविशत आत्मा सामान्य वृत्ति से प्रविश होगा नखाग्र पर्यंत वहाँ तो चैतन्य उपलब्ध होने से 35 चैतन्य ही देह पुरुष से नखाग्र पर्यंत प्रस्फुरति नखा अतः नखाग्र वो बाहर को छोड़ करके नखाग्र अग्र बाकी संयुक्त द्रव्य है नख बढ़ जाने पर जो है वो अग्र नहीं लेना वो संयुक्त द्रव्य है नख बढ़ने पर आगे बढ़ गया उसमें चैतन्य नहीं ना है नहीं उसे काटने पर नहीं होता है ऐसे नखा हाँ संयुक्त द्रव्य लिया है अरे कभी नहीं इसे उसको अग्र नहीं लेने का है चैतन्य देह पुरुष से नखाग्र वृत्ति पर अतो दृष्टानुसारिता उक्त मर्यादा सामान्य वृत्तिया विशेष वृत्तिया चा अभिकृत सामान्य वृत्ति विशेष वृत्ति से अभिकारी पर तो विशेष है सामान्य सर्वव्यापक विशेष नखाग्र पर्यंत विशेष हुआ माया षष्ठा श्रेष्ठम देह प्रविष्ट वही आत्मा है परमात्मा प्रविष्ट वही आत्मा है ओम